道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 همش من تاو کرد آفرین پیم واب یه امرو 5 کیلومتر من بری سرتا پیم واب و امکاره چند سال اخیانه بلم اگر بم شوه به بسا دورا اما دوام جرمانه لیرا زور باشا با بگرین او شونی که دست من بیکر دوبارا استا کار لسر او اکی چون کارتی درنده کام بدست بینین هیزی جسته ای پیس من پیا بو اوی همو دو جونه کام بزینین اوی پیویست توانه اما دکرنی پلانه که بو هرش کرنه سر دو جمن لکاتی که کشه رکن بواتا اکی تر توانه پلان دانانا کواتا ایو بی فیری پلان دانان بن توانه دانانی؟ استراتیجی؟ یه گوشی تر نالیم بو ای ابی رگی تایبت بخوتم دوزنو بو اید لدرنده کام بناوا لگل اوشا او کسانی ام یاریان داناوان زور شارزان چون که یاری که بشویک دان راوا یاری زانه که هرچنه برو پیش شو بچید به هستره بیر بله یعنی کم او لیرا همو ام کار لپینا و به هست کرنی بش داربوانه بله مایموچیم گرد با شاری نین پیویست برنگاری چندین جوری دوشمن ببنوا توانای بیر کرنواش لن آخی رو داکا اوی انگرنگ ترین و نرا سرطا ابی ایو رابین لسر اوی لهمو دو خیکم یشک تام جولینن تا او کاتی بیریان لگل کردان و کار ریگ ابید ام یاریه لبرنامه کی مشقی بکاتوا با اوی یارمتی دان بابا او کارا خورسترین درنده که نتواره دزگیر پریلم شوینا اسی بلقاکانا اگر ام بربسته برینن او اقوناخی دوی مشقکان ابرن زیتسو گرتا استی بلقکانم گر آفری بله کاتی بابا دکا پیوندی ابه بشی کرنو هیزی جستوا لوانه کیلوا باشتر بید بلا هم گون رکابری او اکاد لطیش خسنه سر برزی و خیرهی گرانوی توانا کن ام دوانه به دلنیای و دونمونی نه بین چاکا ایستا کار لسر شویه برگری کردنه که تانا کن باشه اما بله گون اما او هنره کتو بکار اینا نینو زیتسو رینو هاتسو گیو هم یان لم کاره هنری کو ابنوا واتا هنری کویا هنری که همو زکد لشوینی کو اکی تو پاشن هرشی پی اکی اما جو اکا هرشکا تان زور به هستر بید من دلنیا تانا کموا من استال رگی مستکم و هرشکم ایو جبی هرشکم بگرنو باشا نبی خوتان یلی بدزنو تیگشتن بلی بو شیویا اگر بشیویی کی اصایی هزکتان بکار بینن و گردنوی هرشی کلم شیویا او کاتا توشی زیانی کی زوره بن کواتا ای ابی ایمه چی بکین ابی هنری خوش بکر بینی راستا بلام زور نه کو لبران برکو اگر وکو رکا برکتان همان آسینین بکر بینن او کاتا لشرکه بسلامتی در باستانه بید بلام اگر کابرکتان هیرش بکات سرتان بشتیکی دیکی جستتان هنری کوی لسر نبه او کاتت یاچن کوایا ابه هنری کو لسر همو جستمان بکار بینین زور راستا ام هنر پیسی ببکار هنانی هنری نینو رینا وعتا هنری کن اوش قلغان کرنی همو جستتان لرگی وزیکی لراده بدر وکو همان هیزی کو نابید بلام زور کاری گره گون رین بکار بینا مانا ولا سر ام دوخه بو مایکی دریش پی الین کن استاش خود لمستکم پریز باشا اما زور خواه دیاره توش البوی تو آکات بیرین به هواشی جول آکم اگر بکر هنانی کم بو سیتا اوه استا تو سرو چاو پیو نما بو امش تنها هیزی کو بو اگر خیرایو هیزی تاواتی پی بخشی بو اوی مستگی آسای بهاوی جی او کاتا لحیز آسایا کی خوی زور زیاتر نابه تنانا دوانزا جاری لحیزا کی خوی زیاتر بی به هواشی دست پی اکم بلام ایوه هیچ آگاه در کردن وید لمنو نبینن بردام بلا بکر هنانی کنو هول بم برگیه رشکم بگرن گون کوایا توانای برگا گرتنی تنها دو خلاکا من هم نه هزانی کاولی را گردنی را نتایبت یکم او انا کاری کی خورسه به ابی بتوان بو ماوی بیس خلاک پارزگاری لکنکان تام کن اگی نا هیچ در فتک تانا بی ورزگار بون چاکا تو بوین فیر بون چون کن بکر بینی زور باشا بو ماوی سی خلاک هشتوا ایو لماویم دو مانگه زور به هیز بون شمارسه آفرین بلام کیلو آخیراتر بو گون ای استا هزار شناب که سور باشا امرو ما شغل سشار راستقی نکانه کین کین لم دوخی ایویا اوه ایو هیزکان تان دابش کردو و بودو بش لنیو برگری کردنو هیرش کردن وی اگر لنیوان خوتانا شرب کنو کین بکار بینن او کاتا هیچ زیانی که زور تان پیه ناگه کوایا ابی چی بکین؟ کو بکارینین؟ تو گمجی ای چی ابی اگر من لشونه که بمکه کوی لسر نبی؟ گیو بکارینین؟ آفرین لدست بیکی ام دوخی ایویا که هیزه کتان دابش بابو سر نیوا اولا کاتی هیرش کردن ابی هیز هیرش کردن کتان بول لسای حتا و هیرش کردن و لسای سی و برگری کردن بکار بین اتوان لو کاتا گیو بکار بین بو اوی لنیوان هیزی برگری کردن و هیرش کردن کتان اعلو گرب کنو بپی او دو خیکه تیا ابن اماش پی او تری هنری ریو دی با دست پی ابکین استر لصای حفتا و کو هیزی هیرش کردنو لصای سی بو هیزی برگری کردن بکار بینن تعقیب کنوا اگر انجام کی بتاوتی و نبو او هیزا کتا لنیوان لصای اشتادا بشکن لنیو قاتی شبو لصای بیستی دیکی بو همو جستنان استاج لصای شستو اوانی دیکا لصای چل بو ما ایسی خلاقم کار دوباره بکنوا روشی سی جار ابیم کار بکن امش بو سر لیسی مشقکان رو جان زیاد کن هر و حال امرو شرکین بو شوی ریو بکار بین کفیرم کردون به هواشی دست پی بکنو کاتی لدوخی برگریا ابن آسی هر شیر کبرکتان دیاری بکن پیجوی ریو بکار بینن استا بو تان رون کراوا دی دست پی بکن کوایا من سرتا دستی پی کم قاچی راست بهیزی پنجاو پنج قاچی چپ بهیزی شست پیمو با دستی چپیش بهیزی شست دستی راستیش بهیزی هشتا پلا اگر همو رجل سر امکار بردام بن با مای دومان او کاتا اتوان به همو هیزی که با بکارهنه ریو شرب کن او کاتاش کاتی قناخی کتایی مشقکانیه زور باشا ایسا کاتی پشوا زور سپاس. بله. و دو هفته تی اپاره و زور پیش کوتون. و دیاره او آمادن بو قناقی کتا ایوانیه؟ دوائین قناق؟ بله، با تنها مشق لسر جورکان تانکن. سه راستا ایو آزاد بن لسر اوی که مشق لسر جور تایبتیکان تامکن لجوری پشتیوان ابی جخد له نرکای جوری پشتیوان تایبتیکان تامکنو لهمان کاتی شابشیوی که هاو سنگ ابی مشق لسر جوری گراو نراو کام بکین کل جوری خوتانو نزیکن. نو آفرین براورد بون. آفرین با تو کلوا هر و هاتوش کوه ابا دست بیب کین. بله امرو مشغل سر جوری پشتیوانه کین یکم اشکانی بردکانا ببشه وی میشکینن لیگ رو جابه یک برد هزار بردی تی که بشکینن باشا بوشه وی یک آسی مشغکان تاو اکن دست بیب کن. اما زور قرصه اوی که انجامی ایم کورینی هیزه لنیو بردکه و بصای اصا که تا لبردکه ایتریاد بلا منین تایبت یکم لهمو جارکه لاوازه به بردکه تیک شکه. اگر بردکه بشکی دواتو دوری ای وار ای وار منی شکست مینا او چی اولی خودو باش بوی بو چی شکنده چاکا کواه باما شغل سر جونی گوراو بکین. هیواش هیواش بیز بفلا کردن ناکا افیل روشه گاله سر یک جور مشق کین باشا شش راستا براورد بون دوباره لم روشانه هر یک سانه بین. اما او اصل منه کشن ده سورن لسر اوی یو بکر بینن بلام اگر براوینه بلنوان منه و خوش نبه دور باشا کوایا لرگه یعی بردو که خصم و قصد و یک لایه کینو دور روا کشن به هزار شنو بکا باشا سرتا به بردست بیا کن بردو کاغذ و مقص با انجامی بین من برد ما بنفرد بی این بلن کورینا ازان با چون یک هیا که بردو کاغذ و مقص لبن رده هونه ریشر کردنن کاغذ و که رشی نو لب دز نشانه کرد که اندامه که این نو لاشه بران برکت لنا آبا هر وها مقصی بریتی لیه رشی پنجکان که خالب جیوه کانی بران برکت دکات آمن لکاتی کشا که برد بریتی لو هیرشی که زیانی که درکی زوری ابه لکونا چون که بحالا لهو نرکانی شر کردن تیگشت بون وکو هیزی که لناو بر هرو ها قدخ کراو بو بویا نویان لناو بو جاکن بمشه ویا بردو که غزو مقصد روز بو براستی تو پیری ها اما خویتی بله جاکن زور چاکا هاوریان کومله ایک من هیا که لسو سیوسی کارت بگاتوا نوال سایل کومله خانه ناچاریا کانا اما انجامی کارا کولن درکان تانا بوی زور سپاس دانا کن شوینی حو کارتی تر من دیاری کردوا که لبن راتا لده کارتا گی تر پیگیتو اتوانیم بلین بدست من هیناو بلام کومله گی تسی گیرا همان بری کارتا کانی ایمی بدست هیناو کسر بخانه ناچاریا کانا بی بوی لوانه یا برنگار بونی کومله کان دوائین ریگر بی بلام پیموا بی ایما زورترین و باشترین برکارتی فیلم هم بدز هینا و حتا کو استا ای خوش همیستان سرکوتن لپیش مانا رگم پیل شتیک راب گینم برمتی تا بمبورن لراستیا ام پین سالی دوائی دریج و کرد بول همان کاتا بویا لراستیا شتیک گیم یو بیوی بلن لی استایا من تقیم رو کم چی؟ تخینه روکا؟ او تو ولی چی؟ بوستن سرطا جمله بگرن تقینه و یک مخصوط سر هموتا لیستا چی؟ چونو کارو کر؟ گمشا گلتا با لگم بکا هیمن بنا وجوه بگرن ای هاوری هاور او رون کردنو امتیگی اکا دام نابو باسید کم اما توان حکیم نا گولی بچوک هر وکو بینی تا اتوان موی بمه به دستم بی تقین نوا بلام کاری گریه که اونده به از نیا هشتا لجیان اما و بلام اگر او تقینوانی کل سر جسته تان ابتقیته و او او کاتا بدل نیایی و امرن او براسي باسي تخينا واقف كوا بيتان علم شلون تقينا وانا بوصل كنوا السرته بابلم شلون دامنا او كاركاتي الروايات كمان دزل امان جيبم كبمه تقينا وكيل سرداني هروها وشي كي دياري كراوش بلام وشكيش تقينا ويا او دوبارة تقينا ركبو جيوب گرا اگا داري تقينا روكبا بو پوچل کرنوی کاری گری تقينا وکان ابه دزل جستن بنو بلام تقينا ركمم گرت ايما بلا من توانای گولی بچوکشم هيا من توانم بو وستانی هر کسی بکاری بینم کبیوی دستم لیبات بوی ابی لو کاتی کپتانی و تقینه و کان پوسل کن و زورو ریابن اما هموش دیکا تقینه و کان آماده ها امش توانای که منه کبیلم کاتی بیزوانا باشه بوشی سبارت بتوانا کانم هموش دیکتان پیلم چون که اما پیویسته بو اوی آمده کاریب کم بو دانانی تقینه و کن که واته تو چهاره او رجبی که همو کارتوان دامکان لیک شوی نکو ببنو استاش درفت اکتان پیه باشم اگر کارتکانی خانه ناچاری کنم پیه بند که پیه گاتوه لنه و کارت او کارتا رگتان پیه ایم بجین اگر یه و رازی بن رگه دکه که بکاریه نمو او کارتا لهمان کارتا کاریگری تقینه و کتان نسر نایلم بلا مگر برگاره کتن پیش وانه بید او که ده همو تانه مرم که دشماره که اگه تسفر ابه لسرم بابتا لنیو خود تانه گفتو گوب کن منیج لکوشک کونکی پر رزباتی را چاوره تانه کم گرنیه کیه و کیه بلا هم تاک تاک ورم او تو تواوی اگر یه ساد از گیری کهی کاری گری تقینه وکن نیلی نوا کوتا ایو پیه ادوه بتوانی لدسی مال بی ایم بی چیوک نیلی اگر زور به جوش بنو که تشمارک خیرات رو بیم چون کشمارک پیوسته بیه دانی دلپانه و چی؟ کتب ای هوا دیوادارم دوباره یک تری ببینی نوا که پیه کردی کاتی در چون او چون درو یعنی اکا ابی خیرات شدی بکویم اگر پرنه درو او همو کارتکانی نو کتبه کمانو نبیه ای کوانا ای بسی بکیم یمن ببنوا اگر لیسته اشتوینی بکه این کاری که باش نبه اگلی بیر تانچو باشی برنگاری اما بو اما بیر تانچو برنگاری اما بو چون که ایما جنگواری بیزی آیا هیچ کس اگه لیر اگر پیوا به لو بیست روش کسی بیا بینه هم کارا استما بی اگر با پی توانای نیا نکی بی وا دیارا او زور زور بیز اگر همو ما لهمان کاتا هرشی باب کهیم او کاتا اتوانی توانای گولی بچوک بکار بین وش کس همو من بینه نفرت بی زون زیگ بوین لسر کوتن سرطا ابی با چونی همو انور بگرین آیا ابی کارتکان را دست کن یان ابی ایما شرف کن با کارتکانی پی بیند کن کارتان لیا کن چون که جسی با ایچ گادی لبر دستانم اما سیره من پی مو با کسی که ادنی کز بید منیش پیم سیره پیم وانا بو با تانیا تولی رو بیا سابو بارا او دوانش با تقیه نروکن حسرون استاش کوایا مستی لکتم پیبا چیا؟ هشتانا توانم مستی لکو پیبم لراسی ایم هشتانا گشتونه چه بریاریو نیکیس داوی کارتی فریشتا مزنکی کرد لپیناو رزگار کردنی جی سی با گلتم لگل بکا هر وقت وی بینی هیچ لعنه نی با تو تو نزانی اوانه چنه توقیون اگر پیشکات دیاری کراوه که بریاری خویانه نو بتقه نوا او که تزانی علکانی نو مستی لکانه دورنن بلا من اتوانم که بلا متوانی رازیان بکیوانیا خواه تو تاوی دانوستانن نگل من بکی ها کات یک کسی دانوستانن نگاده و او کاتا پیویست اوه منوشیتی که هیتی به یک جر هموی در برد لیه کاتا باسته است اگر بم کشی ها نگران ما با اگر یاری زانی لدر و یاری کب کشمو مستی لکم ببم اوا زانی یاری کانی نیو خانو ناچار یکی هون نابه باشا من گو معنی شملوه یکی لو کارتانت پیه بیت کم نبه دیاریکم پیوتا درفتی دوام تان نابی تیگیشتن بینا کارتا کانم برای خیره کارتی درچون نکانم دی همه برو مدره و دی بویلم پیم بند شتیوه نکید کارتی درچون کارتی چی بندرخه نهتوانی با آسانی با توی بند بایش شویک باشا کوایا اگر من نگر رامو اوان لوانه لهمان که دا تقین وکانی سر تان لانه چوید چی؟ با پیتان بلم منیش تقین رکم تقین رکم بونی که لسی کس پیگید باشا گینسی رو اندام سرکی که او امشوین که او تای اوین کاتی ارسیک من پنجمان خیلی سریکو و شیه گلین او کاتا همو تقین وکان پوچلو به امش رگه ایکی ادکا به هر حال با رزی خوم رگا سایی که با کاریانم بودر چون او کاتا یو مردوه بن بسا چه آرام که تکایا اما با کار بین اول سرطاو هم کارت هم کرده ای گم جینا او کاتا که ریه که امپیویس من با کارتی در چونه بوی تا او کاتا سیه دانیلی آماده بکن دوانزا کجمیر پیشوی گینس رو راستی او اشکراب کاد که تقینه رو که لو سات دا بلمیک لدرگه که دروا نزیگه بهتوا کوایا براستی ام درگه لدیانی راستخینه هه بدلنیای او اما درگه چاسنوکه کانه بکرانی دلن سکایی گا میچنکی میچنو ساکینی ما افترو کوی نکی کوی با کنو どこにも届かずに消えてゆくの忘れない今日の後悔投げ捨て感謝に明日を目指す朝日に照らされた傷笑い果て終わることない旅を続けよう向かい風と知っていながら身につけたもの